Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Firdevs Cennetine kimler girecek? 8 cennet var. Bunların her birinin ayrı isimleri var. Bunların biri de Firdevs Cenneti. Hadis-i Şerif Tabarani'den okuyorum. Buyur Aleyhisselam Hazretleri. İzâ se'eltimullâhe Teâlâ, Allah-u Teâlâ'dan bir şey istediğiniz zaman feselühül firdevse, Allah-u Teala'dan firdevs cenneti isteyin buyuruyor. Fe innehü sirül cennet, o firdevs cenneti, cennetlerin en eftali, en alası odur buyuruyor. Konumuz inşallah bugün Mü'minin suresinin ilk başındaki 11 ayet-i kerime. İşte bu ayet-i kerimine amel eden ki inşallah Teala Firdevs cennetine girecek. Allah Teala buyuruyor bizlere: Estaizu billah, Bismillahirrahmanirrahim. Kad eflehal müminun. Kad efleha, kesinlikle felaha dahil oldu. Efleha fiil-i mazidir. İfal babından. Bunun baştaki hemzesi de duhul içindir. Yani giriş anlamına geliyor. Kadı kelimesi de fiili mazinin önüne gelince kesin anlamına geliyor. Kad eflaha, kesinlikle felaha dahil oldu, felaha kavuştu. Kimler? El müminün, şu müminler. Burada lam-ı tarif var ki bu da ahdi harici içindir. Yani ileride o vasfı gelecek olan müminler, bunlar felaha kavuştular. Allah Teala cenneti yarattığı zaman hadis-i şerif Tabarani'den buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri: "Lemma halakal cennete adnin." Allah Teala adin cennetini yarattığı zaman halaka fiha, Allah cennete yarattı. Ma la'aynu ra'at, gözlerin görmediği güzellikler. Ve la udhunun semi'at, kulakların duymadığı güzel sesler. Ve la hatara la kalbi beşer, ve insanların beşerinin kalbine, hayaline gelmeyen güzellikler. Sümme kâle leha, Allah Teala sonra o cennete buyurdu. Tekellemi, konuş dedi. Yani Rabbim cennete konum bitireni verdi. Fekalet, cennetin ilk sözü şu oldu: Kad eflal müminun, üç sefer bunu söyledi. Gerçek müminler, onlar kesinlikle felaha kavuşacaklar. İşte felaha kavuşacak olan müminler. Ve bunlar Allah'ın inşallah Teala en üstün cennet olan Firdevs'in adayı olan müminler kimlerdir? El-Mü'minündeki lam ahdi harici. Yani henüz daha vasıfları geçmeyen müminler. Bu müminlerin vasıfları, yani bu müminlerin özellikleri nelerdir? Onlara bakalım ayet-i kerime ile. Önce şunu belirtelim. Eflaha, felaha dahil oldu. Felahı buldu. Yani kurtuluşa erdi anlamına gelebiliyor. Fakat yalnızca kurtulmak da buna felah denmiyor. Felah şu anlama geliyor: bir kişi korktuklarından kurtulup sonra isteklerine kavuşursa o zaman bu kişi felaha kavuşmuş oluyor. Örneğin dünyada mesela Allah korusun bir ülkeye düşman saldırmış, işgale başlamış düşman. Oradan kaçan muhacirler, göçmenler tabii çok az bir eşyasını yani alabilir. Canını oradan belki kaçıp kurtulabilir. Ama kaçtığı yerde tabii orada bir göçmen olup gittiği yerde orada zahmet çekiyor. düşmandan kurtuldu ama felaha kavuşmadı yine. Yine bunun gibi Allah korusun bir büyük deprem olsa, kişi enkazdan çıkıp kurtulsa, evet kurtulduğu şey eriyor ama felaha kavuşmuyor. Nedir felaha? Tabii en büyük felaha şudur, bir kimse ahiret aleminde cehennemden kurtulup da inşallah Teala cennete girerse, işte gerçek felaha budur. 8 cennet var. Bundan da en üstünü, en eftali de Firdevs cenneti. Şimdi buna bakalım inşallah kimler girecek. Öncelikle baştaki ilk koşul nedir? İmandır. Çünkü Mevla buyuruyor. El müminü buyuruyor Mevla burada. Demek ki Allah korusun bir kimsenin inancı olmazsa, imanı olmazsa yani. Ya da inancında bir sapıklık, yanlışlık, dalalet olursa, o kişinin ne kadar ameli olsa da, iyi ahlakı olsa da, eli açık olsa da, insanla yarar olsa da, ama cennete giremez. Çünkü ilk koşul, ilk şart, temel budur. Önce iman şarttır. İmanın tabi dereceleri vardır. İmanda güçlenmesi, kuvvetlenmesi gerekiyor. Bu da nasıl olur? İşte Mevlam buyuruyor. Ellezînehüm, işte o gerçek müminler. Yani imanları kuvvetli olan, kâmil olan gerçek müminler. Bazı kişiler imanın kuvvetlenmesi deyince belki bunu yanlış algılayabilirler. Yani iman imandır derler. Evet, bir açıdan doğru, haklı onlar da. İmanın şartları belirlidir. Önce Allah'ın varlığına ve birliğine imandır. Ancak bu Allah'a inanç meselesi öyle bir duruma gelmeli ki kul her an her yerde Allah-u Teala'yı hatırlamalı. Öyle Allah Celle Celaluhu Allah-u Teala Rabbül Alemin'dir. Yaratan O'dur. Rezzak O'dur. Allah Teala her an her şeyi görüyor, biliyor, gözetliyor, denetliyor. Allah'ın her şey egemin altındadır. İşte imanın kuvvetlenmesi budur. İmanı zayıf olan kişi o zayıf inancı ile namaz da kılsa, hacca da gitse, Arafat'ta vakfeye dursa, imanı zayıf olunca Allah Teala unutur. Allah'tan gafil olur. Şimdi önce iman şarttır cennete girmek için. İmanın tabi kuvvetlenmesi gerekiyor, güçlenmesi gerekiyor. Buna da mümini kamil, olgun mümin deniyor bunlara da. Bunların ne gibi özellikleri vardır? Ellezînehüm, işte o gerçek müminler, fî salâtihim, namazlarında haşiun, huşu edicilerdir. İşte imanımız acaba gerçekten kuvvetli mi? İmanımız güçlü mü? Bizler Allah katında gerçek müminler miyiz? Yani mümini kamil miyiz? Anlamamız için bu ayet-i kerimelere bakalım. Sonra kendimizi bununla bir kıyaslayalım bakalım. Karşılaştırıp kendimizi bakalım bununla. Demek ki müminlerin, gerçek müminlerin birinci özelliği şudur. Bunlar namazlarını huşu ile kılarlar. Huşu nedir? Huşu haşyetten gelir ki bir korku anlamına da gelir. Bir kişi Allah-u Teala'yı bildiği ölçüde Allah'tan korkar. Bu korkuya havf-ül azameh, Allah'ın azametinden korkunma denir. İşte bu korkuda kul Allah'a isyan edemez, o duruma gelir. Konuşurken Allah'tan gafil olmadığı için, Allah'tan korktuğu için konuşurken kesinlikle yalan söyleyemez. Gıybet yapamaz, yalan yere şahitlik yapamaz. Hele kesinlikle yalan yere yemin edemez bu kişi. Yalnız olduğu zamanlarda bile gözünü haramdan sakınır, kulağını kötü sözden sakınır, kulağıyla sürekli müzik dinlemez kişi. Allah'ta utanır, korkar bu kişi. İşte bu duruma gelen kişi ne yapar? Namaz kılarken de Allah huzurunda olduğunun bilinciyle hareket eder ki şöyle ki, evet ben Allah'ı göremiyorsam da Allah bizi öyle yaratmış çünkü. Yani insanlar kendilerine yaratmadılar. Yine insan denen varlık bizler yeteneklerimizi kendimiz belirlemedik. Yani görme, işitme, güç, kuvvet gibi çok yeteneklerimizi biz kendimizi belirlemedik. Hatta akıl bile bizim belirlememize bağlı dedik akıl bile. O kadar büyük zenginler var ki, öyle makam sahipleri var ki, çoluk çocuğu gerizekalı olabiliyor. Demek ki bu maddeyle de olmuyor bunlar. Yani akıl da veren Rabbim. Her yetenekler Allah'ın verdiği lütuftur insanlara. Bunun için insan denen varlık ne yapacak? Kul bilecek ki benim Rabbim var. O Rabbim Rabbül Alemin'dir. Her şeyi gören, her şeyi bilen, hücrelerimizi tek tek yaratan, yöneten, yönlendiren Allah Celle Celaluhu'dur. Her madde, varlıklar, bugün yıldızlar bile hepsi atomdan oluşuyor. Gazan atomdan oluşuyor böyle. İşte atomu da yaratan, atomlara belli bir yeteneği veren de yine Allah Teala'dır. O bizim Rabbim Mevlamızdır böylece. Kişi bu inançla imanı kuvvetlenince tabii ne yapar? Namazdayken de bilir ki içimizi de dışımızı da aklımızdan geçenleri de hayalimizdeki o görünmeyen olayları da Allah hepsi bunların görüyor, biliyor muhtemelen. Bu durumda kişi ne olur? Namazını huşuyla kılar. Allah'tan korkar. Haya eder. Utanır namazdayken. Yani aklına onu bunu getiremez. Sağa sola gözüne bakamaz. Ve bir de bunun bir örneği de bu huşu hem kalben, ruhan hem de beden olması gerekiyor bunun. Bedenen de kişi sağa soluna kaşınmaz, önüne altına bakılmaz, öyle başını öne eğer, kıbleye yönelir, elini bağlar, Allah huzurunda olduğunun bilincine erer, kul birik Allah kendini gözetiyor anda. İşte eğer bizler bu şekilde değilse bile hiç olmazsa buna yakın bir şekilde namaz kılabiliyorsak elhamdülillah namazımızı huşuyla kılmış oluyoruz ve bizler o zaman elhamdülillah gerçek müminler sınıfına dahil olmuş oluyoruz. Demek ki gerçek mühim imanın nedir? Dıştaki ilk belirtisi, alameti namazı huşuyla kılmak. Bir kişi efendim ben de müminim diye iddia eder. Doğrudur inşallah. Ben de şöyle Müslümanım, ben de böyle Müslümanım der. İşte imanın kuvveti der, şöyle bunu der. Ama alnı secdeye varmayan kişi de var. O kişi ne yapıyor? O kişi acıma gerekiyor. Zavallı kendi kendine aldatıyor. Çünkü Allah Teala bak bize buyuruyor böyle. Kad eflel müminun, işte o gerçek müminler, onlar felaha kavuştu. Onlar kurtuluşa erdi. Onlar cennete firdevse girecekler. Gerçek müminler. Peki kimler bunlar acaba? Tabi bunların bir belirtisi olması gerekiyor. Kimler bunlar? Bunlar nedir özellikleri? İlk özelliği bunların ellezinehum fi salatihim haşiun. Bunlar namazlarını huşu ile kılarlar. Huşu ile. Allah korkusu ile. Allah'a saygı ile. Allah'a saygı ile. Allah'tan haya ede utanarak Allah Celle Celaluhu el bağlarlar, kıble yönelirler, akıllar da gönülleri de Mevla ile olur. Çünkü Mevla bizim her şeyimizi görüyor, biliyor, denetliyor. Bedensel olarak da huzura geçerler. Yani kaşınmazlar, eşilmezler, tepilmezler, hareket etmezler. Öyle sanki mahşerinde Allah huzurunda hesaba çekilmeyi bekler gibi namazlarını kılarlar. İnşallah Teala namazını bu şekilde kılabilsek, böyle kılmaya özensek, elimizde gelecek uğraşsak, inşallah Teala bizler de o güzelin firde cennetine aday olmuş oluruz. Demek ki namaz kılmayan kardeşlerimiz kendilerini aldatıp da sonra eyvah demesinler o kabre girince. Yani insan kendini zorlasın namaz kılmaya. Namaz kılanlarımız da kendimizi zorlayalım namazımızı huşu ile kılmaya. Yani gönül Allah ile, ruh Allah ile, beden Allah ile olması gerekiyor. Namazda namazı şeyle uğraşmaya gayret edelim inşallah. Bu müminlerin birinci özelliği bu. İkinci özelliğine bakalım. Vellezinehum anil lagvi mu'ridun. Bunlar lagviyattan da kaçınırlar. Lagviyattan da kaçınırlar. Kimler? Gerçek müminler ki namazını huşuyla kılanlara bakınız. Demek ki bir Müslüman, bir mümin eğer namazını huşuyla kılabiliyorsa, namazdayken namazda olduğu bilincinde olarak Allah huzurunda olduğunu düşünerek, tefekkür ederek, Allah'tan haya ederek, utanarak Mevlamız'dan, kendine aklına baş bir getirmeden namazını kişi huzurla kılabiliyorsa bunlar ne yaparlar? Lağviyattan da kaçınırlar. İraz şöyle arka dönüp de arka arkaya kaçmak şöylece. Yani uzaklaşmak lağviyattan. Nedir lağviyat? Bir şeyin lağv olması, ilgi olması, boşa çıkarılması bu anlama geliyor. Ki tabii başta günahlar da buna geliyor. İşte bu müminler öncelikle günahlardan çok ama çok kaçınırlar, sakınırlar günahlardan. Bir şey günah mı, haram mı? Ondan çok ama çok sakınırlar. Çünkü namaz Allah'ın emri olduğu gibi haramdan kaçınmak o da Allah'ın emridir Celle Celaluhu. Namaz kılmak farz olduğu gibi içki içmemek de farz. Başını örtmek de farz. Faiz almamak, yememek de farz. Kumu oynamamak da farz. Tabi bu arada gıybet yapmamak bu da farz tabi. Bunun dışında lagvin bir anlamı daha var ki boş yarasız şeyler anlamına gelir lagviyat. Boş yarasız yani insanın ne dünyasına bir yararı var ne artı yararı var. Boş sözler, boş hareketler, boş gezinmeler, boş harcanan vakitler, tükenen ömürler bunlar da lagviyata giriyorlar. Tefsiri Kebir'de bu lagvi konusu şöyle bir ibare var Tefsiri Kebir'de. Ben layif alehu gerçek mümin işte o lagviyatı yapmaması lazım gelir diyor. Ömrünü boşa harcamaması. Yani o anda günah bile olmasa ömrü boşa harcamama. Bir atasözümüz vardır. Hazıra dağlar dayanmaz derler. Hazıra dağlar dayanmaz derler. Yani bir insanın hiçbir yerden geliri olmayıp da cebindeki bir 3-5 kuruşuna gönmesi olma anlamına geliyor. Çünkü tükenir. Sana gelir olmazsa. Bizim dünyadaki en büyük nedir sermayemiz? Ömrümüz, ömür. Ömür, yaşamımız. Ama sınırlı ama yaşamımız böyle. Hayata atılışımız, dünya gelişimiz ve ölümümüz arasındaki bir yaşam. Dünyaya gelmek elimizde olmadığı gibi dünyadan çekip gitmek, yani ölmek, o da elimizde tabii değil. Yani bizim seçeneğimiz hiç bunu yok. Ben şimdi ölmek istemiyorum, işte kışın ölmek istemiyorum, işte yaza maza falan diyemiyorum. Ölüm kışında gelebiliyor, gece yarısı gelebiliyor, bayram sabahı da gelebiliyor, yolda gelebiliyor, yerde gelebiliyor. Gerçekten aciz varlıklarız. Daha doğrusu bir atom yığında oluşan bir görüntüleriz. Yunus Emre'nin bir güzel bir sözü var, çok hoşuma gidiyor. Ete kemiğe büründüm, Yunus diye göründüm böyle yanımda. Tabi ruhlar önce yaratılmıştır. Bir de ruh dünyaya gelse görünemez burada. Bizi göremezler insanlar. İnsan ne oluyor orada bakın değil mi? Ete kemiğe büründük. Atom toplası atomunu iken hücre olduk. Hücreler işte böyle bir organ şeklini aldı bunlar. Bir ambalajlandık, deriyle ambalajlandık. Hele şu deri ambalajı bir sıyrılsa insandan korkar, birbirine korkar. Ya bırakalım yaşamı da insan korkar böylece. Kişi en sevdiğinden kaçar şu deri ambalajı olmasa böylece. İnsan denen varlığı gösteren şu deri ambalaj. Derinin rengi, derinin güzelliği. Bunu da insana gösteren bunlar böylece. Demek ki en büyük sermayemiz bizim ömür. Ömür nedir? Hazır sermayemiz yani. Başka bir ömrümüze bir gelir yok ama. Yani bu ezelde belirlenmiş, takdir olmuştur bizim yaşam sürecimiz dünyadaki. Bu nedir? Hazır bir cebimizdeki para gibidir. Başka gelirimiz yok. İşte biz de bu ömür sermayemiz ile ki dünyada kalış müddetimizdir. Burada ne kazanırsak öbür alemdeki yaşantımız buna bağımlı olacak. Orantılı olacak mı? Yani şu halde gerçekten ömür sermayemizin her nefesimiz bir altın külçe gibi olması gerekiyor. Her nefesimiz bir altın külçe gibi ki bedenden, ömrümüzden hep eksiği geçiyor bunlar. Dışarı çıkıyor bunlar. Tabii kalan da bilemiyoruz. Yani cebimize sokup paramızın değerini bilemiyoruz. Kalan da bilemiyoruz. Bunun için demek ki gerçek müminler özellikle namazını huşuyla kılanlar. Çünkü bir insan namazını huşuyla kıldığı zaman o kişi muhakkak kesinlikle namazdan bir şey alır muhteremler. Alır böyle. Yani namazdan bir ruhsal zevk alır, bir feyiz alır, bir tat alır, ruhunda bir gelişme olur, gönlüne bir açılma, huzur, rahatlama olur, bir tat alır kişi. Tabi bunu olan kişi ne yapar? Elhamdülillah o halini koruması için namaz dışında da boş şeylerle uğraşamaz. Evet. Tefsir-i Kerim şöyle buyuruyor. Diyen layif alehu, gerçek mümin böyle bir labiyatta bulunamaz. Ömrünü boşa harcayamaz. Günah bile olmasa ön başı harcayamaz. Ve la yerdâ bihi, ve bunun yapmasına razı olamaz. Ve la yuhaltü men yi'tihi, onu yapanlara kişi karışamaz. Yani sazdan, cazdan, gıybetten, yalandan, boş sözlerden de kaçınır kişi bence. Üçüncü özellikleri de vellezînehüm li zekâti hâilûn. Bunlar zekatlarında verirler. Failün yani yapıcılardır. Zekatlarının da hakkıyla vakti gelince yerine ulaştırırlar, verirler zekatlarını da. Zekat nedir? Mali ibadet, parasal ibadet. Burada iki ibadet türü burada geçiyor. Biri namaz, biri de zekat burada geçiyor. Namaz nedir? Namaz bedensel ibadet. Bir insan ne kadar zengin de olsa, medya patronu da olsa, holding sahibi de olsa, en yüksek makamlarda kişi otursa bile ne yapacak? Namazını mutlaka kendi kendine kılması gerekiyor. efendim işte sekreterim kılsın, şu kılsın, vekilim kılsın, parasını maaş vereyim, Allah bunu kabul etmiyor. Etmiyor bunu. İster medya patronu ol, holding sahibi ol, ister en yüksek makamlarda otur, kişi ne yapacak? Kalkacak, abdestini alacak, kıbleye yönelecek, namazını bizzatihi kendisi kılacak. Zekat caiz değil bunda. İkincisi zekat, bu da parasal ibadet. Öyle kişi vardır ki namaz kılmaya üşenmez ama cebinden çıkarıp para kola kola veremez, buna kıyamaz böylece. İşte ikisi bir araya geldi mi, insan hem namazını kendi kıldı mı, zekatını verdi mi, hem bedensel hem parası ibadet yapmış oluyor. Tabi haç da buna giriyor, hem bedensel hem parayla olan. Oruç da, o da bedensel ibadet buna giriyor. وَالَّذ۪ينَهُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ Bir de bunların özelliklerinin bir de şu, bunlar da edep yerlerini korurlar, muhafaza ederler. Edep yerlerini korurlar. Yani her türlü fuhşiyattan, zinanın her çeşidinden bunlar kendilerini çok güzel korurlar bunlar. Tabi zinanın göz zinası var. Zaten zina olayı önce gözle başlar. Kişi gözüyle bakmaya başladı mı, ister erkek olsun, ister hanım olsun. Erkek kadınlara, kadın erkeklere gözüyle bakmaya başladı mı, tabi herkesin bir hoşuna gittiği bir tip vardır, türü vardır. Herkesin başka beklentileri vardır. Kişi evli bile olsa, erkek olsun, hanım olsun, eşinde bulamadığı bazı beklentilerini karşıdakinde belki de görebilir. Onlara işte bir imrenme, gıpta edebilir kişi bunlara karşı. Bunun için zina gözle başlar. Öncelikle gözleri haramdan korumak. Sonra dinlemek kulakla, devamlı işte kadın sözünü, erkek sözünü dinlemek. Sonra tabii konuşmak. Konuşurken de gerçekten yani bu bir realitedir. Yani hayatta olan bir gerçektir bu. Bir erkek hanımla konuştuğu gibi diğer kadınlarla konuşmak. Belki evinde hanımla konuşurken bazen kızgın olabilir, sert konuşabilir, kalp kırıcı olabilir. Pek her şeyi gözetmez hanımla konuşurken. Ama böyle bir erkek yabancı bir hanımla konuşurken daha nazik olur, daha başka olur. Tabii kadınlar da bu şekilde. Kadınlar bu şekilde. Bir kadınla eşinle konuşurken kızabilir, onu tersleyebilir, sinirlenebilir, yapabilir. Ama başta erkeklerle konuşurken daha uysal, bir tatlı bir dil kullanmaya çalışır. Özellikle birbirinden bir hoşlanma bir şey varsa böyle olabilir. Nedir bunlar? Hep bunlar işte zinanın altyapıları bunlar. Bu iş Allah-u Teala bizlere buyuruyor İsra suresinde Bismillahirrahmanirrahim. Vela takrabu zina. Bakınız. O güzel Mevlamız bizi ateşten korumak için bize böyle buyuruyor. Vela takrabu zina. Zinaya yaklaşmayınız. Yani gözle, dille konuşarak, hele bir de el sıkışmak falan oldu mu, el ele değdi mi, tabii daha fazla tehlike büyümüş olur. Günümüz koşulan bunları kim uygular bunları acaba? Biz tabii bunun ölçüsünü veremeyiz, bilemiyoruz. Her insan önce kendi kendini ateşten korumaya çalışması gerekiyor. Bu vardır. Evet. Gerçi çağlar değişiyor deniyor. İşte uzay çağı deniyor efendim. Bilgisayar çağı deniyor. İnsanlar kendi kendilerine iş ortaya atıyorlar. Aslında değişen nedir ki böyle? Dünyanın dönüşü mü değişti? Güneş mi değişti? Yer gökler mi değişti? Ne değişti ki böylece? Ya da insanlar ölüme bir çare mi buldu insanlar? Evet. Uzaya çıkıyorlar. belki daha yukarı çıkacaklar, ileri gidecekler. Ama ölüme çare bulunamıyor ki, yaşlanmaya çare bulunamıyor ki, hastalıklar önlenemiyor ki, bu kadar koruyucu, tedavi koruyucu hekimliği var. Bu kadar koruyucu hekimlikler çalıştığı halde hastalıklar hızla yayılıyor. Yayılıyor. Yani hastalanma da önlenemiyor. Diş çürümesi önlenemiyor. Gözlerin zayıflaması önlenemiyor. Saçların ağarması önlenemiyor. İnsanların yaşlanması önlenemiyor. Ölüme çare bulunamıyor. Zaten aramıyorlar bile bunu. Aramıyorlar bunu. O halde değişen nedir ki muhteremler? Kefen mi değişti be? Tabut mu değişti yani? Mezar mı değişti ki? Hangisi değişti ki? Bundan 1000 sene önce yaşayan insanlar, onlar hani bizim gibi onlar da öldüler. Onlar da yıkandılar. Bir kefene sarıldılar. Tabuta bindirilip o mezara götürdüler. Günümüz koşullarında aynı şeyine devam ediyor. Ediyor. Evet. Bazı kişiler için alkışlar oluyor, çenekler oluyor, yakalan resimler konuyor. Yani Hristiyanlığın bir uygulaması Türkiye'de böyle bir gündeme getiriliyor. Yani maksatlı olarak bunlar, amaçlı olarak bunlar böyle yapılıyor bunlar. Bir Hristiyanlaştırma şeyleri yapmaya çalışılıyor. Görkemli bir şey yapmaya çalışıyorlar ama sonuçta ne oluyor? O sevdikleri kişiyi mezara götürüyorlar. Üzerine toprak atıyorlar. Herkes dönüp evine, işine, yuvasına gidiyor. O kişinin başına kalıyor mezarında. Bunun için Allah için aldanmayalım. Yani çağdaşlık, mağdaşlık masalına aldanmayın kardeşlerim. Evet, teknolojiden yararlanalım. Ona faydalanalım ondan. Nimetlerine yararlanalım inşallah Teala. Ama ölümü göz ardı etmeyelim. Bir mahşer günü var, onu unutmayalım inşallah. İşte Mevlam buyuruyor, gerçek müminler özelliği bir de budur. وَالَّذ۪ينَهُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حَافِظُونَ Bunlar edeplerini korurlar. Yani kendileri bunu zinanın her çeşidinden korurlar. Bir ki ama insanda bir nefis var. Nefsin de en güçlü bir kökeni vardır ki, duygusu vardır. Bu da nedir? Şehvettir ben. Bu şehvet iki ayrılır. Bir yeme içme iştahı şehveti, tabi cinsel istek deniyor. Ya Allah bize bunu vermiş insanlara, erkeğe, kadına Allah bunu vermiş. Bir cinsel istek vardır. Bu ne olacak? İşte Mevlam buyuruyor. İlla la ezvacihim, ancak kişiler nikahlı zevçleriyle, zevceleriyle. Bunda haram günü olmuyor. İşte Allah her şeyi Mevlam bir şeyinde helal vermiştir. Mesela bir insan yolda giderken şöyle diyelim ki bir dönerci hemen dükkanın dış kapısına yakın bir yerde döneri döndürüyor. Mis gibi kokuyor. Ya da köfte ızgarada kızarıyor. Balık ızgarada kızarıyor. Yani böyle kokulu çekici şeylerden örnek vermek istiyorum. O anda kişinin belki maddi durumu zayıf olabilir. Karnı aç olabilir. Evet. Şu vitrine bakar. Dönerden ister canı. Köfte canı ister. Ya da bir pastaneden geçerken gördüğü süslü, renkli pastane kişi canı isteyebilir. Ama ne yapar? Değil mi? Meşru olmadığı için kendisi onlardan alamaz onlardan. Yani alayım, çalayım, zorlaştırma yapayım derse olur mu? Olmaz. Bunun gibi İnsan tabii bir erkek gördüğü bir kız hoşuna gidebilir kadın. Kadın da erkek hoşuna gidebilir. Ama ne gerekiyor burada? Meşruiyet çizgisi. Meşruiyet çizgisi. Allah'ın çizdiği bir çizgi var burada. Meşruiyet nedir bu da? Bu cinsel meselede nikah, evlilik yuvası. Evlilik bunda vardır. Eyman meleket, eymanühüm ya da kişi milik yemini ki yani bu eskiden vardı köy döneminde, bugünümüzde yoktur. Feinnehüm, işte onlar. Onlar. Yani bir kişinin nikahlı eşiyle, kadının kocasıyla, erkeğinin zevcesiyle, hanımıyla her türlü işte bulunmaları nedir? Gayru melumin. Bunlar da kesinlikle levim, kınama, ayıplama yoktur Mevlam buyuruyor. Bir eşler, çiftler, nikahlı eşler tabii, kendi aralarında, konuşmalarında, gülüşmelerinde, sevişmelerinde, yatmalarında, her türlü hallerinde bunlar, istini yapabilirler bunlar. Bunda kesinlikle bir kınama bunda yoktur. Gayrı melumin. Yani eğer bir kişi böyle bir aileyi kınarsa, işte filan erkeği hanımına çok düşkün, ya filan kadın kocasını çok seviyor, işte şöyle böyle yapıyorlar diye kınarsa, kınayan kişi burada günaha girer muhtemelen. Çünkü Mevlam buyuruyor, فَاِنَّهُمْ غَيْرُمْ مَلُومِهِ. Bunda levim, kınama, ayıplama bunda yoktur. Yalnız tabi istisnası olmayan bir şey yoktur tabi. Garim ölümünde illa la yehillü fil hazde ve nifasi ve dübri buyuruyor burada. Şimdi tefsirde böyle geçiyor. Bir kişi kendi hanımı ile de her şekilde hareket bulması serbestken, ancak kadını adetli günlerindeyken ona yaklaşması haram oluyor. Ne gibi yaklaşması? Cinsel ilişkide bulunması haram olduğu gibi, yine bir kimse hanımı adetli günlerindeyken göbek ile diz arasından faydalanması da yine haram oluyor bunlar. Ve nifası, bir de nifas halindeki doğumdan sonra olan bu lohusluk döneminde, yani kan geldiği sürece, demek ki eşler yine bir arada yatabilirler, daha açık olarak birbirine sarılabilirler, her şey bunlara serbesttir. Yalnız kadın ne yapması gerekiyor bu arada? Adetli günlerinde göbeği ile dizi arasını örtmesi gerekiyor burada. Yani kadın burada eğer kısa bir kilotla yatarsa, tabi dizden yukarısı erkeğe eli de ayağa dokunabilir. Bu da dinimize günahdır. Bu da böyle. Bundan sakınmak gerekiyor. Çünkü eli de olsa eşler, tabi sınırsız hürriyet yoktur böyle. Ve burada ve dübre geçiyor bir de ters ilişki. Bu da haramdır. Hadis okuyorum inşallah. Ebu Davud'un rivayet hadis-i şerif. Mel'unun men eta imreten fi dübriha. Bakın böyle bir Resulü Aleyhisselam buyuruyor. Mel'unun men. Şu kimse mel'undur, lanetlenmiştir. Böyle peygamber buyuruyor. Eta imreten fi dübriha. Bir kimse kadına eğer dübüründen arkadan yanaşırsa, ters ilişkide bulunursa, o kişi mel'undur diyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri muhteremler. Demek ki evlilerinde bu imtihanları vardır. Kadınlar adet günlerinde kesinlikle göbek ara, göbek ile diz aralarını örtmeleri, hatta çok ince olmaması ki adetin sıcaklığı geçirmemesi gerekiyor. Göbek ile diz arası. Göbeğinden yukarısı serbesttir. Dizin aşağısı yine serbesttir. Göbek diz arası erkeğin buna faydalanması haramdır tabi. Femeni bi tegva. Kim ki ararsa, talep ederse, isterse, vera zalike. Evlilik dışında bir kimse, evlilik dışında cinsel tatmin ararsa başka bir yerden, feulayke humul adun. İşte onlar haddi aşırı aşan kişilerdir bunlar. Mevlam buyuruyor. Femeni btega vera ezzalike. Kim bunun verasının mağdurunun ötesinde, yani kim ki evlilik dışında kendini cinsen tatmin etmeye çalışırsa, ki eliyle yapılan istismar da buna giriyor. Demek erkek olsun, hanım olsun, kim ki evli dışında, meşru nikah dışında başka bir şekilde cinsel bir tatmin ararsa, bunlar haddi aşan, Allah'ın çizdiği hududu aşan zalimlerdir. Mevlam buyuruyor muhteremler. Gerçekten özellikle günümüzde bu cinsel meselede çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü bakışı Allah-u Teala biliyor. Ki Rabbim buyuruyor Kur'an-ı Kerim'inde ya'lemu haynetel ayyun, bakınız. Ya'lemu, Allah biliyor, görüyor. Neyi? Haynetel ayyun. Bir hain bakar, Allah görüyor, biliyor muhtemelen böyle. Yani kişi kimse görmese böyle bir bakışı bile Allah-u Teala biliyor. Allah kulunun şeyini biliyor muhtemelen. Bunun için bu cinselliyet meselesi özellikle şu günümüzde, şu ortamda, şu çağımızda en büyük bir fitne bizler için. Çünkü Allah'ın koyduğu bir doğal cinsel denge vardı. Nasıl ki günümüzde havadaki doğal denge bozuluyor günümüzde. Hava kirliliyoruz buna böyle. Artıklar tabii, şunlar, bunlar kimyasal maddeden dolayı, fabrikadan dolayı ne Allah'ın koyduğu bir havadaki doğal denge vardır havada. Mesela karbondioksit gazı çoğaldı mı bunu bitkiler emiyorlar, alıyorlar. Okyanuslara bunları emip alıyorlar bunları. Bu doğal bir dengeydi bu. Fakat bu doğal denge dışında günümüzde artıklar aşırı olunca ne oluyor? Tabii havadaki gaz dengesi bozulunca iklimler de bozuluyor, hava koşulları da bozuluyor, havada kirleniyor, toprak da kirleniyor, denizde de kirleniyor muhteremler. Yani her şey Allah'ın koyduğu bir doğal denge vardır. Bunu korumamız gerekiyor. Yani çevreyi de kirletmememiz gerekiyor. Bir de bunun başına geliyor, cinsel doğal denge Allah'ın koydu. Bu da nedir işte? Göz zinası, gözden kaçırmak. Kadınlarla ilişkide belli bir sınır, araya mesafe koymak gerekiyor muhtemelen. Tabii hanımlarımız, kızlarımız inşallah inançları, imanları vardır ama bu açık saçı gezenler de ne yapıyor bunlar da? Nasıl ki arabadan çıkan egzoz gazı o da havayı kirletiyorsa, onlar da manevi havayı kirleten bir sebep oluyorlar. Yani cinsel dengenin bozulmasında, cinsel tahrik, aşırı tahrik etme. Kişi tabii gençler özellikle ne kadar evli de olsa tabii dışarıda daha farklı farklı şeyler görmek, bunları cinsel olarak bunları Allah korusun uçuruma itmiş oluyor bunları bunu. İşte elimizden geldiği kadar inşallah Teala özen gösterelim. Hanımlarımız da inşallah örtüme inşallah özen göstersinler. Allah katında mahşerde hesapları çok zor olmasın. Yine devam ediyoruz. Yani konumuz şuydu, kimler şüphede cennete girecekler? Biri öncelikle imanlı başta, inançlı böyle. Ama kuvvetli bir iman. Kul Allah deyince Allah'ı bilmesi gerekiyor. O Allah ki Rabbül Alemin'dir. Yani her alemi yaratan, yöneten, denetleyen, hükmeden Allah Celle Celaluhu. Yerler, gökler, her şey onun tasarrufunda, onun kontrolünde, onun kesin emri altında. Allah budur Celal Cale. Bizleri o Mevlam yarattı. Yaratılışımız da, ölümümüz de, yaşamımız da elimizde değil muhteremler. Hatta şu beden bile tam manasıyla bize ait değil beden bile. Evet, benim beden deriz, gözüm benim, böbreğim deriz ama bunların da kontrolü, çalışma sistemleri de bize bağlı değildir. Mesela bir sinirim sistemimiz var. Karşılayınca bakarız, bir farklı bir tür gördüğümüz zamanlar Göz onun rengine bakar, şekline bakar, görüntüsüne bakar. Sonra tabii burada kokusuna bakar. El dokunup icabında kontrol eder nasıl bir şey bu diye. Sonra en son noktayı ama damak koyar. Ağzına götürür bakar böyle. Bu ne de bu? Yani bilmemiz bir türde. Gerek gittiğimizde bir yemek türü olsun, başka bir meyve suyu olsun, bir şey olsun. Bilmediğimiz bir türde önce gözü bakar. Nasıl bir şey bu? Göz hoşlanmadı. Yani ben hiç hoşlanmadım bundan der. Gözü hoşuna gitti. Rengi, görünüş hoşuna gitti. Burun da kokusuna bakar. Kötü koku gelmiyorsa o da bundan kabul eder. Tamam. İkinci şeyi açtı, duyu açtı. Elle bir bakar. O da hoşuna gitti. Fakat sonra damak tadı böyle. Bir ağzına götürüp bakar kişi. Damak son noktaya koyar böyle. Eğer damak bunu tasvip eder, onarlarsa bunu, tamam, at adına çiğne aşağı gitsin böyle. Fakat işte bizim irademiz, yeteneklerimiz bu kadar muhtemelen. Damak tadına götürürüz. O bunu kabul ederse, o bunu hemen tahlil eder, bize raporu verir, tamam der, devam der bize. Devam der, at ağzımıza. Bir de çiğneme böyle. Çiğne çiğnek ağzımızda. Sonradan baktık ki damakta da bunu beğenmedi. Bunu geri atabiliriz. Ama yutaktan bir aşağıya geçti mi artık ona karışamadılar. Bir sinirim sistemi var. Bu sistem de bir sinir sistemine bağlı. Otonom sinir sistemi bize bağlı değil. Özgür bir sinir sistemi var. Mideyi çalıştırır, salgılar yapılır, şunlar yap, bunlar yapılır, yaralar bedene çekilir. Ne işleyenler olur. İnce bağırsağa gider, kalın bağırsağa gider, bir kısım dışarı atları bunların, bunlar karışamıyor muhtemelen böylece. İşte yani iman deyince gerçekten bütün her alemi yöneten Allah olduğu gibi şu bedene yönlendiren de yine Allah-u Teala muhtemelen. Allah-u Teala. İşte insan böyle gerçek imana kavuşunca bu kişi ne yapar namazını? Huş ile kılar. Huzurla kılar namazını. Allah huzuruna olduğunu bilincini erer. Elini bağlar. Kıbleye yönelir. Sanki mahşer yerinde sorgulmak üzere bekleyen kişi hükmüne gelir. Tabi bunlar ne yaparlar bunlar? Lağviyattan kaçınırlar bunlar. Yani haramdan, günahattan kaçındığı gibi. Hatta boş sözden, boş işten, ömrü boşa harcamaktan da kaçınırlar bunlar. Tabi bunlara parası olarak da, maddi olarak da zekatlara başta olmak üzere Müslümanlara, çevrelerine yardımcı olurlar, destekler bunları. Bir de özellikle cinsel dengeyi korurlar muhtemelenler. Şimdi gelecek olan temiz bir nesil bu cinsel dengeye bağlı, meşru bir aile yuvasına bağlı bu. Aksi halde nesil bozulur muhtemelen. Nesil bozulur. Hele yuvalar yıkılır. Cinsel denge bozuldu mu çok yuvalar yıkılır. Yıkılır muhtemelen. Davalı kadıncağız evinde kocam gelecek diye ona bekler. Ona yemek hazırlar. Kadıncağız onunla uğraşır. Ama eğer kocası başka hanımlarla bir arada çalışıp onlarla gülüşüp tokalaşıp şunla bunu yapıp onlara bir gönül verdi mi tabii hanımı ihmal eder muhtemelen. Hatta onlarla garimiş girişkiye girişebilir. Onlara hatta eğlenmeye kalkışabilir. Hanım zavallı çürük çürüğüne beraber eşini beklerken eşin derler. Tabi aksi de olabiliyor. Bazen kadınlar da böyle olabiliyor. Çünkü bu cinsel dengeyi korumak çok zordur. Böyle. Buradaki irade çok zordur. Bu cinsel güç şehvet ki bedene kapsadı mı o zaman akıl devre dışı kalır. İrade gücü tam elden çıkarmamalıdır. Bu burada Mevlam biz özellikle Mevlam bunu buyuruyor böylece. Yani ziyaden kaçırmak. Bir hadis-i şerif okuyayım size inşallah. Hakim rivayet hadis-i şerif buraya Peygamber Aleyhisselam Hazretleri le'yeti alen nasi zamanun bakınız. Le'yetiyenne alen nasi zamanun. İnsanlar üzerine ileride öyle bir zaman gelecek ki levvaka hacerun mine semai ile erdi. Eğer gökten bir taş yere düşse mabeka İlla alem re'tin faciretin. Bakınız. Gökten bir taş düşecek olsa o taş yere düşmez. Mutlaka bir kötü kadına düşer. Facir kadına düşer böyle. Demek ahir zamanda da bu olacak. Ne yazık ki yoldan çıkan hanımlar, kızlar, kadınlar da çok olacaklar. Allah korusun bunlar. Tabi bu da nedir? Kıyametin bir alametidir bu da. Yine devam edilir inşallah ayet-i kerimelere. Buraya Mevla'nın bizlere vellezinehum liyemanatihim ve ahdihim ra'un. Vellezinehum işte o gerçek müminler. Firdevs cennetinin adayı olan o gerçek müminler bu sayılanı yaptıktan sonra da emanetlerini gözetirler. Emanetini ahitlerine bağlıyorlar. Onu da gözetirler. Emanetlerini ve ahitlerini. Emanet nedir? Tefsir Hazen'de aynı şöyle buyuruyor. El emanatü, emanetler. Mâ yekûnü beynel abdi ve beynel teâlâ. Emanette biri diyor, Allah ile kul arasında olur emanetler. Ne gibi bir örnek veriyor? Kes salati ve savmi ve sar ibadati. Namaz gibi, oruç gibi, bir ibadetler gibi. Bunlar Allah'ın kuluna verdiği emanetler bunlar. Rabbim bize bunları emanet olarak verdi. Bunları korumamız gerekiyor. Yerine getirmemiz gerekiyor bunları. Yine Tefsir-i Kebir'de şey bir hadis-i şerif buradan naklediyor. اَعْظَمُ النَّاسِ خِيَانَةً مَنْ لَمْ يُتِمَّ صَلَاتِهِ. Bakınız. اَعْظَمُ النَّاسِ خِيَانَةً. Hıyanet açısından insanın en azamı nedir, korkucu nedir? مَنْ لَمْ يُتِمَّ صَلَاتِهِ. Kim ki namazını güzel tamamlamazsa, güzel yapmazsa, bunu Allah korusun, en büyük haine bunlardır. Böyle burada. Bir de yine tefsir hazine devam ediyor. Ve minha emaneten birisi de şudur diyor. Ma yekûn beynel ibadî. Bir de kulda arasında, insan arasında olan emanetler vardır. Ne gibi? Örnek veriyor. Kel vedâ'i ve sanâ'i vel esrâri buyuruyor. Vedâ'i güvenli emanetlerin mallar. Mesela bir kişi güveniyor, işte para veriyor, eşyasını veriyor. İcabında işte evime bak diyor, malıma bak diyor. Hatta kişi birey der ki mesela eşinin icabında komşusunu istismarlıyor böyle. Ona güveniyor. Bunlara vedaya de, vedia denir bunlara. Yani kişi verdi emanetler bunlar. Ve sanayi bir de sanatta. Bir kişi birisine bir iş veriyor, işte sipariş veriyor, ısmarlama veriyor. İnşaatta da bu şekilde mesela. Kişi parasını veriyor ama şöyle isterim diyor, böyle isterim diyor. Tabii mallırırken mesela konuşuyorlar, şöyle mi olacak bunlar diyor. Nedir bunlar? Hep bunlar emanetler bunlar. Ve esrarı bir de bir insan diğer Müslüman kardeşine bir sırrını söylüyor ama bunu sakın kimse söyleme diyor. Bunu saklamak da şart, emanetmiş de bunlar. Bunu saklama şarttır. Hatta bak hadis-i şerif var, Tirmizi, Ebu Davud ikisinde birden hadis-i şerif var. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, İzâ haddese rücülü bir hadisin. Bir kimse bir söz söyledi, konuştu. Sümbe ondan sonra iltefete sonra bir sağa sola baktı. Yani birine bir söz söyledi ya da konuşmadan önce önceki gibi sağa sola baktı sonra konuştu. Fehiye emanetin. Bu da emanettir bu böylece. Yani bu kişi ne yapmak istiyor? Sağa sola bakınca acaba gören var mı? Dinleyen var mı? Böyle diye. Sonra konuşuyor. Veyahut da hemen konuştuğu farkı varmadan hemen etrafına bakındı. Acaba bir kişi duydu mu derden bunu. Bu da nedir? Emanetin emanet bakın bunda. Yani bunu da başkalarına söylemek gerekiyor bunda. Koruma gerekiyor bunları. Ahit nedir? Ahitte ahdine vefa. Ki insan üzerine vacip olmayan bir meselede işte ben bunu yapacağım der, söz verir. Yani sözünde kişinin durması. Demek gerçek müminler bunlar emanetlerini gözetirler böyle. Başta Allah ile kul arasında emanetlerini. Böyle. Namazını, orucunu, zekatını, her şeyini gözetirler. Bir de insan arasında olan emanetler işte böyle. Emanetler. Kişi güvendi, bana bir sırrını söyledi. Mahrem meselesini söyledi. Kişi buna söyledi. İcabında buna güvendi, parasını buna verdi, eşyasını buna verdi, şunu bunu yaptı, malını buna verdi. Neyse, demek ki bunlara mutlaka riayet gerekiyor bunlara da. وَالَّذ۪ينَهُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِزُونَ Ve Mevlam buyuruyor, bunların bir özelliği de, bu mümine özelliği biri de nedir? Bunların namazlarını da korurlar. Namazını korurlar. Yukarıda namazlarını huşu ile kılarlar. Geçmişti. Burada namazlarını korurlar. Bu da nedir? Namazın önce alt yapısını korumak. Yani abdestini almak, guslünü yapmak, üstünü başı temizlemek. Sonra namazın vaktini gözetmek. Namazların vaktini geçirmemek, namazı önemsemek gerekiyor burada. Sonra namaz içindeki de namazın şartlarını da gözetme gerekiyor. Namazı erken gerekiyor bunlara. Kıyamı, kıraatı, rükû, secdesi, tahiyyatı bunlara da özen göstererek şöyle özene özene bunlara da yapmak. Mesela kıyamda dururken, ayakta dururken tabi kıraat var, okuma var. Fatih-i Şerif var, bir zamm-ı sıra var. Bunu okurken de ne gerekiyor? Kıraatın da özelliğine burada uymak gerekiyor burada. Kıraatın hakkını koruma gerekiyor burada. Nedir kıraat? Allah kelamı yani. Mevlamızın buyurduğu sözler bunlar. Kıraat dediğimiz. Fatih-i Şerif her kelimesi, her harfi Allah'a Celle Celaluhu bunlar. Kişi bunu okurken namazında patrik kötü olursa, acel olursa o zaman kişi bunun hakkını korumuş olmuyor muhtemelenler. Mesela örnek olarak Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanirrahim Maliki Yevmiddin İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in ya olması gerekiyor. Mesela Kul Hüvallahu Ehad Allahü Samed lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ehad. Yani Er-Rahman Fadrik Fadrik Veldir. Allah bunu beğenir mi? Beğenmez mi? Olur mu böyle şey ya? Mesela kişi bir çay içecek. Alıyor elin bardağını. Hem içmiyor bir yudum da içmiyor bardağını. Ne yapıyor? İşte, yudum içiyor böyle şey. Hele mesela yazın dondurma gelirken dondurma yiyenlere bakıyorsun. Nasıl böyle yavaş yavaş yiyorlar böyle. Çocuklara da bir çikolata verince çocuk hem yutmuyor birdenbire bunu. Çocuk hele her zaman çikolata yemeyen bir çocuğun çikolata geçince nasıl onu kıymatlıyor şey böyle. Onu değer veriyor. Böyle. Çocuk böyle yavaş sinir sinir yiyor. Şey böyle şey. İşte demek ki namazın da içindeki şartlarında dış şartlarında korur kuru bu gerçek müminler. Öyle baştan sağma kıl vereyim olmaz müminler. Özenirler buna. Niye özenirler buna? Çünkü gerçek mümin bilir ki gün gelecek mahşerinde kendini bulacak muhteremler. Efendim çok uzak mı acaba? Hayır değil muhteremler. Mesela şu an ben dinleyicilerimde şöyle rica ediyorum mesela. Herkes yaşına göre bir geçmişine baksın. Bakalım bize. Herkes yaşına göre geçmişine baksın. Mesela şu anda bir kişi diyelim ki 25 yaşında genç olarak muhatap olsun karşımda. Bu genç de bir geçmişine baksın. Hatıra bile kadar bir geriye gitsin. Bir zamanlar daha ilkokula gitmeyen bir çocuktu. Hatırlar ki hatır çocuktu böylece. Burnu akardı. Üstü başı kirledi. Altına kaçırdı icabında. Düşe kalka bir oynamak çalışan çocuktu. Sonra ilkokula başladı işte. Derken işte ortası, liseyi, üniversiteyi bitirdi kabul edelim şu anda. Peki ne zaman geçti bundan? Ne zaman geçti bundan? Hele biraz daha yaşlanan kişi, askerlikler işte gençliğin çeyiz dönemleri, çalışmaları, evlenmeleri, nişanlanmaları, şunlara bunlar derken hayat ne zaman geçti ki? Hayat böyle çok seri geçiyor herkes. Çünkü dünya dönüyor. Dünya dönüyor muhtemelen. Dünya bir an, bir saniye durmuyor ki, dünya dönüyor, dönüyor dünya böyle. Gece gündüz oluyor böyle. Diğer günün etrafına dönüyor, meclisinden oluyor bunlar böyle. Güneş de dönüyor. Hatta galaksi de dönüyor kendi merkezinde. Her şey bir devranda. O halde hiçbir şey durduğu yerde durmuyor. Hiçbir şey durduğu yerde durmuyor. Kimse belli yaşta durmuyor böylece. Zaman da geçiyor. Hepsi bir kendiliğinden geçiyor. Biraz daha mesela benim gibi yaşlı kişi düşünsün ki ne zaman bu yaşa geldik acaba bizler? Yani gerçekten bir hayal miydi o yaşadığımız günler, o çocukluğumuz, gençliğimiz? Acaba onlar bir hayal miydi? Yoksa onlar bir rüya mıydı? Onlar gerçek değil miydi? Yani neydi acaba onlar? Ne zaman geçti acaba bunlar? Bir de kabirde yatanlara soralım onlara. Aynı insanlar da. Ruh ölmez çünkü. Aynı bilinçli kişi varlık onlar da. Onlara soralım. Kabirde yatıyorlar böylece. Ne zaman siz kabre girdiniz? Ne zaman dünyada siz buraya geldiniz? Emin olun muhteremler. Onlara sorursak ne der onlara bizlere? Dünya hayatı bir rüyamış derler. Bir hayalmiş derler böyle. Ki anlamadı geçti gitti böyle. İşte dünya hayatı böyle geçip gider. Kabir hayatı da geçip gider. İnsan kendini bir gün mahşerde bulacak muhteremler. Bunun için özellikle bir de namazı inşallah güzel ve yavaş yavaş kılmaya kendimize alıştıralım muhteremler. Alışmışız demeyelim. Her şey iyisi yapma alışalım. Bülahike hümür varisun, işte bunları yapanlar, bunlar varislerdi. Verirse bunlar varislerdir. Nedir varis? Bir şeye sahip olacak, kalacak, eline kalacak bunlar. Ellezine öyle bunlar varisler ki, yeri sünel firdevs, işte bunlar firdevs cennetine, bunlar varislerdir. Kimler? Bunlar. Yani adaylardır diyelim hatırlayanlar, varislerdir. Burada bizim Mevlam bunlar Firdevs cennetinin varisleri buyuruyor. Varis. Nedir varis? Veraset. Yani başkasından kendini intikal etmesi meselesi. Şu bakımdan böyle burada varis buyuruluyor. Allah-u Teala o güce büyük Mevlamız, güzel Mevlamız yarattığı her insan için, her insan için Mevlam hem cennete bir makam, hem cennete bir yer hazırlanmış makam. Herkes için böyle şey. Dünyaya gelen her insanın hem cennete bir yeri var, hem cehennete yeri var. Bir insan bu dünyaya aldanmasa, ömrünü boşa geçirmese, özellikle şu saydığımız iyi hallere kişi yaşamaya çalışsa, bu kişi ne olacak? Elhamdülillah cennete gidecek. Firdevs cennete gidecek bir de. Bu defa ne olacak? Cehenneme giden kişinin yerine o da buna verilecek vakitler. O da buna verilecek böylece. Yine bir insan Allah yolunda yaşayınca, tabi cennete gidince onun bir yeri vardı cehennemde. O yeri boş kaldı. O da ne olacak? O da onun cehennemi komşusuna ona verilecek ki azabı ilk kattan çıkacak orada muhtemelen böyle. Çıkacak böylece. Demek ki Allah Teala'mız adildir. Her yaratan insanın, her insan için hem cennete hazırlanmıştır hem de cehennemde hazırlanmıştır. İşte dünyaya gelen insan tabi bülüş ana kadar kişi masumdur. Günahsız yazılmaz kendisine. Bülüş anından sonra kişi artık aklıyla, iradesiyle kişi yönü belirleyecek. Evet, dünyaya geldim ama kendi isteğimle gelmedim. Gönderildim. Burada kalıcı mıyım? Hayır, geçeceğim burada. Bu dünya bir köprü muhtemelen. Köprü burada. Köprünün bir başından doğan öbür ucunda kabir var. Ama her dünyanın doğan insan doğduğu anda hemen kendini köprüde buluyor. Ve yürüyüşe devam ediyor. Maraton devam ediyor böyle. Köprü bu dünya. Öbür ucunda ne var? Kabir hayatı var böyle işte. İşte dünyaya gelen kişi şey düşünecek. Aklını yerinde kullanacak. Aklını kullanacak. Kişi ne yapacak? Evet, ben bu dünyaya geldim ama kendi isteğimle gelmedim. Bana sorulmadı. Hatta şu bedene biz yaratmadık. Öyle insan var ki kişi kendini beğenmez bazı kişi mesela fiziksel olarak mesela. İşte gözüm rengi şöyle olsaydı, saçım böyle olsaydı, boyum böyle olsaydı, şu böyle olsaydı. Genel insanların çoğu kim yapsa beğenmez insanları. Ama niye böyle oldun? Ne diyor? Elimde diye muhtemelen böyle. Elimde diye kişiye böylece. Öyle mesela hanımlı özellikle ne yapıyorlar bunlar? Daha güzel görünmesi için çeşitli şeylere uğraşıyorlar. Yani maddi sıkıntılara giriyorlar bunlar. Daha güzelleşmek için bunlar. Böylece. Demek ki dünyaya gelmek elimize değil, bedeni yaratmak elimize değil, dünyaya geldik, gönderildik. İşte bakacağız, burada kalıcı mıyız? Hayır, hayır. Herkes gidiyor efendim. Herkes tıpış tıpış, tıpış tıpış gidiyor, herkes gidiyor efendim. Biz de bu maratona katıldık, biz de bu kervana katıldık, biz de bu kovmaya katıldık, mecbur katılmaya da gideceğiz. Nereye gidiyoruz? Kabire gidiyoruz muhtemelen. Kabire gidiyoruz muhtemelen. Efendim işte bak benim bu kadar güzel evim var ama ya. Ömrümü harcadım. Şöyle bir güzel bir istediğim tipte bir ev yaptım zevkime göre. Sonra eşyaları aldım. Zevkime uygun eşyaları yaptım. Boyadım, pakladım bunu. Şöyle böyle yaptım. Nasıl bırakayım bunu? Nasıl gideyim mezara? Ama gideceğiz muhtemelenler. Gideceğiz muhtemelenler. Gideceğiz bunları. Bunun için demek ki kişi ne yapacak? Kişi aklını yerinde kullanacak. Aklın zaten görevi ilerisini görmektir. Sonuç ne? Bellidir. Ne dünyaya gelmek elimizde, ne yaşatım elimizde, ne ölmemek elimizde, gitmek elimizde. Bunu yapan kişi ne olacak? Elhamdülillah cennete gidecek. Cennette hem buna kendi yeri verilecek, hem de komşusu olan kişi Allah korusun cehenneme gitmişse ve cehennemde ebedi kalıcıysa ama. Mesela bir mümin cehenneme gidebilir günahları sebebiyle ama ona çıkacak. Onun yeri cehennemde boş kalır, durulur, bekletir böylece. Ama bunun cehennemde komşusu cehenneme gitmiş, inkarcı, kafir, imansı gitmişse, ebedi kalacaksa onun yeri ne oluyor? Bir mümine verilir muhteremden. Hum fiha halidun ve onlar orada ebedi kalıcılardır. Yani İnsanların en büyük beklentisi bir ebediyet, yani süreklilik meselesi muhtemelen. Yani süreklilik meselesi, kalıcı olmak. Nerede kalıcı olmak? Güzellik halinde, güzel bir halde, güzel bir ortamda, ruhsal bir coşkuda, gönül tatmin olmuş, gönül huzur olmuş, insanın her beklentisini bulmuş, insan böyle bir ortamda ne istedi kişi? Ah bu devam etse. Devam etseler. İşte cennetin güzeli de bu muhteremler. Yani dünyada en üst makamlara gelsek de çevremiz, yetkimiz çok güçlü, kuvveti de olsa, haramlarımız da olsa, alkışlansak da muhteremler. Ama insan kaderini yaşayacak muhteremler. Kaderini yaşayacak. Ne kadar köşkümüz, sayımız olsa, özel uçağımız, yatımız da olsa, hep bunlara bir hayal, bir rüya olacak bunlar. Kendimizin sonunda, köprünün öbür ucu başında mezarda bulalım muhteremler. Tabii mezar kalıcı değil. Orası geçici, orası muvakkattır. Oradan kalkıp bir hesap günü vardır. İnşallah Teala hesabımızı verirsek muhteremler. İslam'ı yaşarsak burada. İşte bilhassa günümüzde şu yaşam koşullarına aldan muhteremler. Efendim işte ne yapalım? Bugünkü yaşam koşulları bunu gerektiriyor. Hayır muhteremler. Hayır muhteremler. Ne yapalım? Biraz inşallah hesabı kısalım. Biraz kanaat edelim muhteremler. Yani daha çok kazanmak için daha çok çalışayım, daha çok kazanayım da işte benim de her şeyim olsun. Olmayıversin biraz. Ne olur muhteremler. Tamam. Eski kanepem var mı? İdare et onunla be. İdare et muhteremler. Çünkü cennetin inşallah çok güzelleri var. Evimiz biraz eski olabilir, pek hoşuna gitmiyor olabilir ama yeter icabı muhtemelen. Tamam Allah verirse olsun. Yani zorlaman olabilir. Ama kendimizi zorlamayalım buna. Yani zoraki, böyle günümüzde biraz bu taksitlerle. Böyle. Oraya taksit, buraya taksit. Aybaş taksit zamanı geliyor, bir şey yetmiyor buna tabii. Dar geliyor, sıkıntı bu sefer, bunalım, darlık. evde bir huzursuzluk, yuvalar yıkılıyor bunda. Kişi hatta bunalıma giriyor kişi. Kişi intihara kalkışıyor kişi böylece. Bunun için işte insan yaratılır muhtemelen. Cennet var elhamdülillah bakın muhtemelen. Cennet var elhamdülillah. İşte en güzel cennette Firdevs cenneti, çünkü Peygamberimiz de orada olacak Aleyhisselam Hazretleri muhtemelen. O cennette olanlar inşallah her zaman Peygamberimiz orada sürekli sonsuz olarak ebediyen orada Peygamberimizi görmek orada muhtemelen. Mesela dünyada Peygamberimizi bir defa görenler, iman gözüyle ama inanarak görenler ve Peygamberimizin bir sohbetini dinleyenler, bunlar sahabe oluyor, sahabe. Sahabe makamı çıkıyor bunlar. Hiçbir evlerin ulaşamayacağı makama çıkıyor bunlar muhtemelen. Sonra nedir? Peygamberimizi doyamamak. Mesela sahabelerde Hz. Ebu Bekir Sıddık Hazretleri böyle iman etti. Hiç aramadı Peygamberimizi yanından. Mağara arkadaşı Peygamberimizi. Hiç aramadı yanından. Tabii 20 sene kadar ancak kalay Peygamberimizle beraber bulunabilir peygamberlik müddetinde. Hz. Bekir ne yaptı Peygamber vefatında? Peygamber üzerine abandı. Alnından öptü. Ya Resulallah. Ah. Sen doyamadım ki beraber. Doyamadı gerçekten. İşleri yanında sahabe. Doyamadı Peygamberimize. O güzelliğe. İnşallah Teala Rabbim merhametiyle, lütfuyla, rahmetiyle nasip eder de o Firdevs cennetine girersek orada inşallah Teala Peygamberimizle beraber orada ebediyen hatırlarım. Allah'a emanet olunuz. Lillahi'l-Fatiha.